de seguir. Guido Álvarez, un grande amigo de esta nuestra emisión. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Temos un convidado especial ao outro lado do fío telefónico. Dou a palabra a Armando para que o saúde e que lle dé a benvida. Pois nada, para min é unha honra, non? Como sempre, era que nas ondas da Radio San Boi, que xa que cumplimos os 40 anos, pois ten a Guido Álvarez, que é o guía de Lugo. E vai nos amosar de palabra de momento, porque as imaxes non poden sair, pois vai nos amosar Lugo, ese Lugo descoñecido, ese Lugo amurallado, e fora da muralla. Eu quixera facerlle a primeira pregunta. Sí. Como vai ser eso de facerse percorridos fora de Lugo, quizás? Pois mira, Armando, xa me coñecedes vos dous, Xulio e ti, e os ointes de Radio San Boi que nos escoitaran as outras ocasións. Xa sabedes que, bueno, a miña actividade como guía ten base en Lugo, aínda que son guía oficial de Turismo de Galicia, abarco todo o territorio, pero estou centrado en Lugo por razón sentimental e tamén por razón estratégica, porque creo que Lugo ten moitísimo potencial, como dicilo, é moito por facer aínda, non? Entón, bueno, xa sabedes que levo dende agosto como autónomo facendo eses paseos guiados polo Lugo menos coñecido e tamén servizos, digamos, personalizados, pois para agrupacións, axencias, etc., ¿no? Entón, agora nesta nova situación na que estamos, tiven que reformular, evidentemente, a miña actividade, evidentemente agardando o momento oportuno e prudente para volver a sair ás rúas como guía, digamos, e por outro lado adaptando a miña actividade á nova situación. Entón, como fixen? Tendo en conta que o verán, bueno, primavera-verán, eran as estacións nas que había máis reservas de grupos internacionais, de axencias e demais, o que busquei para suplir esa ausencia digamos, abrirme por primeira vez como autónomo a provincia de Lugo, ¿no? Porque así como viña eu de todos estes anos anteriores traballando a provincia como autónomo, ata o momento só me centrara en Lugo cidade, ¿no? Entón, abrinme a provincia e tamén abrin o formato das visitas, porque ata agora estaba facendo máis ben paseos de mediodía ou de 3 horas, 2 horas, dependendo. E agora estou propoñendo xornadas viaxeiras cos meus colaboradores da provincia e novos que van aparecendo, porque isto é formidable, agora vos conto máis. Bueno, as xornadas viaxeiras iniciais foron 20 propostas para o verán do 2020, pensando un pouco en dar unha alternativa de entretemento, ocio e divulgación cultural neste verán. Pero agora apareceron tantísimas persoas interesadas en integrarse que isto é algo brutal. Agora vos conto máis. Alégrome moitísimo. Seguro que tiveches pois é un baixón terrible, porque a nova situación fai que non poidas ter moita proximidade, que a xente teña que distanciarse un espazo de metro e medio, que teñan que facer, que sei eu, tantas, o sea, precaución e sentidiño, como decimos os galegos, non? E entonces, exacto, para ti, seguro que eso, primeiro, que representa o feito de non ter tanta xente xunta, porque ti hasta podías aceptar hasta 30 persoas, pero agora a cantidade de persoas que poden estar reunidas non son tantas tampouco. É dicir, todo isto debeuche representar algo de un pau, vamos. Sí, vamos. A ver, non podo negar que nun primeiro termo, evidentemente, como creo que a maioría de persoas, o que máis me preocupou foi o global, ¿no? Sí, é dicir, claro, a situación da sociedade e demais, ¿no? O tema profesional, bueno, como dicilo, no momento inicial tiña dous sentimentos. Por un lado, claro, a tristeza de que se rompese un calendario xa feito, ¿no? Evidentemente, sí, pero sí. Por outro lado tamén a confianza en que o meu proxecto, como dicilo, iba a sobrevivir máis que outros proxectos turísticos, porque no meu, como aposto moito polo turismo de proximidade, sabía que isto, nesta situación, era algo positivo. Porque non dependo tanto do turismo que vende fora, senón que fago moitas actividades para a propia xente da cidade e de Galicia, non? Entón, nese senso, tranquilizoume un pouco nesa situación inicial. Pero claro, a mudanza foi moi grande e por sorte vai saindo ben, pero foi grande. O sea, que te estás adaptando e ademais dando moitas máis oportunidades. Ti pensabas que te se iba a reducir o espazo, como dicías hai un momento, pois notas que hai moitísimas alternativas, non? Pero moitas. É brutal, é brutal, sí. De verdade, porque mira, cando lanzamos as 20 primeiras xornadas, que bueno, todas... abarcando toda a provincia, nesa mesma mañá, cando lanzamos as xornadas, xa nos chamaron dun montón de concellos, de asociacións, profesionais, todo tipo de colectivos e persoas interesados en integrarse, tanto nas xornadas que estaban previstas como para facer novas xornadas noutros lugares da provincia. Sí, sí, sí. Estará contento Armando, porque xustamente estes días chamaronme de Navia para propoñerme facer Redescubrindo Navia. Estou moi contento porque tiña ganas. Perfecto, perfecto. Que bueno, parece, Armando? Que che parece? A mí parece-me estupendo. Ademais, gustaríame estar presente. Ah, pois o gallá. Eu ten en conta que xa che vou avisar día a día de como vai evolucionando ese tema. Bueno, como caso de Navia, outros da provincia, xa digo, non? Bueno, por contarvos, empezamos con 20 xornadas e xa son máis de 40 as xornadas previstas. Duplicaches. Perdón, como? Que digo que duplicache, non? Dupliquei, sí, efectivamente. A ver, a sorte é que, por exemplo, na zona norte da provincia teño un gran colaborador, Pedro Rolle, do Freixo dos Lobos Ecoturismo e Natureza, que é un guía de natureza que controla moitísimo a zona norte da provincia. Logo, na zona... da Terra Chá teño a Pepe de Sogos Consulting, que é un ambientólogo que tamén controla moitísimo e que me axuda un montón nesa zona central. Logo nos Ancares teño a Lola Isolina de Piornedo Anda, que organiza todas as fins de semana roteiros etnográficos. E máis alá deles unha gran amalgama de colaboradores que me facilitan moitísimo abrirme a calquera destino da provincia, non? Entón, xa digo, isto foi un acerto porque, bueno, se están implicando, xa digo, máis alados profesionais, tamén concellos, institucións, o Campus Terra, que é un gran aliado para un tipo de experiencia como esta, porque, claro, eles teñen o coñecemento, ¿no? E tamén, digamos, acreditar esta experiencia. Unha suxerencia miña que pode servirche e que tamén pode ser interesante. Sabes que nos temos unha persoa que de vez en cando tamén incomodamos como a ti para que nos dé noticias e tal, encargada de turismo na Ribeira Sacra, Isabel Vilafreine. Ponte en contacto con ela para que, por exemplo, nos roteiros da Ribeira Sacra, pois poidas ti acompañar a xente para facer algunhas catas ou visitar algunhas adegas especiais. Eu creo que Armando facilita acho o teléfono dela e seguro que eso será unha boa intercomunicarse, non? Intercomunicarse, sí. Ademais, é unha persoa que lle gusta falar, que lle gusta explicar e todo. Tú dixete Isabel, é Beatriz Vilafeire, sí, Beatriz. Ah, vale. E ela é a que se encarga do sur da provincia de Lugo, do turismo do sur da provincia de Lugo. Hotel. Mais ben son os hotéis, pero podeslle preguntar do que sea que la informa. A parte de preguntar, pode ser outro puntal, como ti dicías, de Vaca Pepe, cualquier outro, dos que posiblemente poden estar nesa liña de traballo que ti levas adiante. Claro. Bueno, eu conto vos porque, digamos que eu teño, digamos, certas costumes, ¿no? que me custa modificar, pero que modifiquei, neste caso, xa vos conto. A ver, eu realmente... de momento prefiro case sempre agardar a que as propostas veñan de fora no sé que senso, quiero dicir, por exemplo, neste caso me comentades dela, ¿no? Pois me gustaría que máis que contactala eu, se vos tedes a oportunidade de dicirlle, pois mira, este rapaz está facendo isto, se che interesa, poño vos en contacto. Entón aí sí, porque como que buscar o contacto ás veces me parece como que sí, igual se sienten comprometidos ou forzados ou tal, entón prefiro así a espontaneidade. Bueno, por sorte, xa digo, neste caso, pois, contactaronme, por poñer un exemplo agora semellante, contactaronme da Oficina de Turismo de Meira, a responsable, que por certo é guía, oficial de turismo tamén, e ela propúxome levar o programa das xornadas, evidentemente, a Meira, e tamén os concellos limítrofes, Río Torto, a Pastoriza, no, Ribeira de Piquín, Pol... Sí. Entón, xa me abre aí ela un xeodestino máis, ¿no? E xustamente na Ribeira Sacra me ven de luxo, porque os destinos que teño previstos na Ribeira Sacra, como dicilo, son experiencias que eu xa fixen, conto facelas eu, digamos, ¿no? Pero gustaría meter máis colaboradores no sur, porque sí que teño máis no norte, na montaña e na chaira, que no sur. Me gustaríame trazar novas... Pues... novas rutas con colaboradores, estaría moi pues, ben. Pues faremos pues, eso, no te... mandaremoslle o teu contacto precisamente a Beatriz, informaremoslle dese teu traballo que estás a facer. Xa, non te preocupes que eu falarei con ela, contareiño o caso. E entonces, se un caso ou ben se poñe ela en contacto contigo ou ti con ela. Eu xa falarei con ela para que tú para que non se sinta pois como obrigada. Exacto, no, ten que facer os posibles para que Guido vaya en contacto con ela, porque precisamente o que importa, o que interesa é que toda a xente coñeza pues, esa zona extraordinaria que ademais seguro que ti coñeces moito mellor que outros guías polo feito de que ademais vai a ser patrimonio da humanidade, non? Sí, exacto, sí. No, a ver, eu a Ribeira Sacra cando traballei nas axencias anteriores a esta etapa miña como autónomo, organicei moitísimas excursións e viaxes porque, bueno, aparte do atractivo, a Ribeira Sacra é un xeodestino que está bastante consolidado e que ofrece un producto compacto, quero dicir, hai alternativas na Ribeira Sacra, dende os catamaráns as adegas, moitísimos servizos que son moi bons, o tren turístico, bueno, hai moitas cousas. Muy bien, pues a ver, nos chamámoste precisamente por eso, para darte ánimos e para porque sentíamos esa inquedanza que seguro que íbamos a hacer. E por outra parte, pues agradecerte moitísimo que estés tan aberto cada vez que te conectamos, sempre moi amablemente nos recibes e además contarnos cousas interesantísimas. Por certo, no Facebook teu aparecen cousas novidosas, interesantes. Mencionabas na última cousa que vin algo sobre a Cova do Furco en Becerreá, non? Ah, sí. Sí. A ver, eu, como dicilo, vos que me seguides, como vos sigo eu a vos, sabedes que, en xeral, trato de compartir en positivo, ¿no? Quero dicir, sí, trato de compartir sempre cousas bonitas, positivas, etc. Pero, de cando en vez, hai que tamén visibilizar o negativo, criticar tamén o que está mal, sí, claro. Neste caso, sí, bueno, Historia de Galicia, non sei se coñecedes a páxina, visibilizou hai pouco atentados contra o patrimonio que se produciron nestes meses de confinamento, e a verdade que é moi preocupante. Sí, caso Lugo Xornal, que xa sabedes que un dos medios nos que colaboro, pois visibilizaron este tema de BCRA, que a verdade que é triste, porque bueno, aparte, é un patrimonio prehistórico, antiquísimo. Sí, señor. Bueno, unha mágoa, non? Que ocurran cousas deste tipo, non? Porque ademais sí, é parte do patrimonio e iso hai que cuidalo o máximo posible. Outra cousa da que tamén te lamentas precisamente o básquet, non? Que ti eres un fan incondicional. Ah, sí, bueno, a ver, co tema do Breogán, como dicilo, eu non son dos obsesionados por estar na CB, porque creo que o máis importante é o sentimento e a afición, ¿no? O sea, ter consolidar e non perder ese sentimento breoganista tan forte que temos en Lugo, en Galicia, porque o Breogán, xa o dio himno, é o equipo de Galicia, ou un dos equipos de Galicia, por lo menos, que tampouco se trata de ir de acaparar, de sobraos. Sí, sí. Pero bueno, está claro que por historia parece que nos correspondese estar na primeira categoría sempre. Situacións como a deste ano, na que perdemos a oportunidade de, sí, regresar ao noso lugar natural, pois, uh-huh, bueno, unha pena. Unha mágoa, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, sí, que ese bichiño fixenos, non sei, mudar moitas cousas a todos, e entonces, bueno, hai que ter paciencia, e seguro que bueno, que continuaremos con ben. O malo que vai ser que moitos dos nosos maiores van nos deixar, sí, pero bueno, posiblemente acheguemos o máximo posible o que dicíamos dende o comenzo, un pouco de sentidiño e algo de aportación de todos nós, que seguro que isto vámoslo salvar, non? Sí, sí, como dixe onte, como falando eu cun amigo onte, unta tarde, pois dice, sí, isto fixo-nos cambiar moitísimas cousas e facerlle traballar a cabeza. Dice, non todo vai ser igual, dice, pero hai outra parte negativa que moita xente desavenza, moita xente pois nos deixou. Esa é a parte triste, pero temos que pensar en que temos que salir adiante e este bicho temos que vencelo nós, non lo va a vencer ninguén, senón que temos que ser nós. Se este ano non podo ir de vacacións a Galicia, pois non vou, e supoño que para o ano que ven podo disfrutar do doble. Claro, exactamente. A ver, como din sempre, as crises son oportunidades para crecer e evolucionar, ¿no? En este caso, sí, evidentemente, a consecuencia negativa é evidente, pero temos que tratar de darlle a volta a tortilla, ¿no? Aprender, sí, e crecer como a sociedade, ¿no? Ser máis conscientes, sí, tratar mellor, sí, o medio ambiente, sí, tantas cosas que se están a falar e que son imprescindibles para construir un mundo mellor. Muy ben. Bueno. Eu quería che facer unha pequena pregunta. Ti cando vas, por exemplo, nun grupo de persoas, e ao mellor hai persoas de certa idade, non sei, de 50 para arriba, 60, que eles quizás son máis curiosos en preguntarche isto, por qué, porque o galego sempre dicimos por qué. Sí. E entón, pois, quizás os novos van máis directos a outra cousa, pero os maiores queren saber a ciencia cierta o que é. Sí, pois mira, nese senso teño unha sorte enorme, porque, bueno, xa temos comentado, ¿no?, que eu, dende que volvín a Lugo, fun xerando unha especie de comunidade de xente que sigue un pouco as miñas actividades, ¿no? Entón, en todo paseo ou excursión ou viaxe que organizo, ven xente de todo tipo, de todas as idades, estudantes, xubilados, de todo, ¿no? Sí. Entón, xéranse uns intercambios incribles e formidables a nivel cultural. Por qué? Porque xustamente esta xente maior que ven fala cos rapaces Erasmus ou cos nenos que veñen e lles explican un montón de cousas máis alado que eu conto, ¿no? O sea, quero dicir, non son eu o único guía, sino, o sea, que vou acompañado de grandes anfitrións da nosa terra. Complementan. Sí, claro, señor. E o que me dís das preguntas, pois efectivamente, a xente de maior idade é a xente que máis presenta, digamos, preguntas, bueno, abre temas, digamos, ¿no?, dentro das visitas. A mí me gusta, por qué? Porque non me gusta, a mí non me gusta dar a chapa, como se soe dir, ¿no? Gústame máis saber que lle interesa saber a xente. Entón, a minhas preguntas facilitan o meu traballo. Claro. Muy bien. Sí, señor. Bueno, que continuaríamos así toda a tarde. A verdade que bueno, é un prazer estar contigo, Guido. Agradecerche moitísimo esta labura que estás a facer, agradecerche moitísimo o que nos contas, porque os nosos ointes seguro que estarán encantados cando teñan permiso para poder achegarse a Galicia, achegarse precisamente a Lugo e preguntar por, sí, Guido Álvarez, para que os acompañen a visitar e coñecer moito mellor a nosa cidade amurallada. Sí. O agradecemento de meu pola oportunidade que me dades de conversar con dúas persoas tan interesantes como sodes vos dous, referentes radiofónicos en Cataluña e no Estado, sobre todo divulgadores da cultura galega máis alá das nosas fronteiras. Así que, grazas a vos, de corazón. Vamos a despedilo con música, Armando. Pois sí, escolle ti a que queiras. Vale. Escollo eu. Sí, no, si podes, si queres, sí. A ver, si queres, sí. Si queres, pues a mí me gustaría a Moura de Carlos Núñez, se te parece bien. Ah, claro que sí, ¿ves? Sí, sí, señor. Eso faremos, sí, señor. Sí, señor. Eso faremos, sí, sí, señor. Ya sabes que un buen amigo, ¿eh? Ya sabes que un buen amigo, Carlos Núñez. Pues dedicado para ti va a ir a Moura de Carlos Núñez. Una aperta grande, hasta otro momento. Una aperta muy fuerte, amigos. Así de grande. Decía Guido, vamos a colocar, para que todos ustedes disfruten, esta pieza de música de Carlos Núñez, Amoura. Ahí va.